rata nawet przez 2 lata. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Parlament Europejski za wielomiliardową pożyczką dla Ukrainy, którą spłaci Bank Centralny Rosji. Czworo dzieci zginęło w karambolu pod Gdańskiem. Tożsamość dwóch kolejnych ofiar katastrofy potwierdziła prokuratura. UOKiK sprawdza, czy treści z Polski nie były dyskryminowane na Facebooku. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na pakiet finansowy dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów euro. Spłata pożyczki ma pochodzić z zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji. Poparcie europosłów było zdecydowane. Za 518, przeciwko 56. Od głosów wstrzymało się 61. Unijna pożyczka to część kredytu w wysokości 45 miliardów euro, którą grupa G7 chce przekazać Ukrainie. Unia Europejska wpływa na nieznane wody. Pożyczka dla Ukrainy gwarantowana zablokowanymi rosyjskimi aktywami to nowość. Europarlament w ślad za unijnymi krajami uznał, że Rosja nie może pozostać bezkarna. To kolejny historyczny moment, powiedziała po głosowaniu przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Wysyłamy silny sygnał. Rosja jako agresor musi zapłacić i zapłaci za zniszczenia. Sława Ukrainie. Ukraina będzie mogła wydać pieniądze na co zechce, czy to na dozbrajanie, czy na odbudowę infrastruktury krytycznej zniszczonej przez Rosję. 35 miliardów euro to maksymalny udział Unii w pożyczce G7, ale jeśli Stany Zjednoczone do niej dołączą, to unijny wkład zostanie zmniejszony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwoje dzieci to kolejne potwierdzone ofiary śmiertelne karambolu pod Gdańskiem, mówi prokurator rejonowy Wojciech Dunst. Było to rodzeństwo Eliza w wieku 9 lat i Tomek w wieku 12 lat, którzy samochodem podróżowali z meczu ze swoim ojcem, który też jest ranny w wyniku tej katastrofy i przebywa obecnie w szpitalu w Gdańsku. Wcześniej prokuratura potwierdziła, że w wypadku zginęli 7- i 10-latek. Do karambolu doszło w nocy z piątku na sobotę na południowej obwodnicy Gdańska. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał 37-letni kierowca ciężarówki. Postępowanie wyjaśniające po zmianach wprowadzonych w serwisie Facebook przez amerykańską spółkę zarządzającą tą platformą wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Treści polskich wydawców wyświetlane są w postaci pojedynczego odnośnika, a nie jak było dotychczas jako graficzny podgląd materiału. Jak wyjaśnia UOKiK, zmiana mogła spowodować niższe zainteresowanie treściami dziennikarskimi oraz zmniejszyć liczbę odsłon artykułów. Prezes urzędu wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, aby sprawdzić praktyki właścicieli mediów społecznościowych, w szczególności czy w ten sposób Meta mogła nadużyć swojej pozycji rynkowej. Jeśli materiał zebrany w trakcie postępowania potwierdzi zastrzeżenia prezesa urzędu, wówczas rozpocznie on postępowanie antymonopolowe, stawiając zarzuty konkretnym podmiotom. Zastosowanie praktyk ograniczających konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A propos ochrony konsumentów, czy raczej samoochrony. Klienci są ostrożni z wydatkami, czekają na lepsze perspektywy. Tak najnowsze dane o sprzedaży detalicznej komentuje ekonomista Sobiesław Kozłowski. GUS podał, że sprzedaż we wrześniu spadła o 3% rok do roku. Wygląda to na zaciągnięty hamulec ręczny, mówił w Polskim Radiu ekspert. To kolejne dane, które rozczarowują in minus w stosunku do oczekiwań. Oczywiście można to tłumaczyć z jednej strony powodzią, ale też można powiedzieć, że te dane pokazują, że klienci czy konsumenci podchodzą z ostrożnością do wydatków. No to też potwierdza na przykład zatrzymanie wzrostu ceny mieszkań. Wydaje mi się, że konsumenci czekają na lepsze perspektywy. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 5,7%. Do czwartku Naczelna Rada Adwokacka czeka na zgłoszenia szkół chętnych do udziału w akcji Adwokaci rozjaśniają prawo. To zajęcia, które specjalnie dla uczniów przeprowadzą członkowie Palestry. Prezes Rady Przemysław Rosati powiedział Polskiemu Radiu, że akcja polega na dotarciu do młodego pokolenia z podstawowymi informacjami. Edukowanie, dostarczanie wysokiej jakości edukacji jest istotnym elementem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przede wszystkim po to, abyśmy bezpiecznie poruszali się nie tylko w sferze prawnej, ale szerzej w życiu publicznym. Doskonale wiedzieli, mówię to o młodym pokoleniu, jak korzystać z przysługujących nam praw, ale też jakie mamy obowiązki i w jaki sposób należy się zachować, aby nasze postępowanie było postępowaniem zgodnym z prawem. Hasłem tegorocznej akcji jest małoletni wobec prawa, czy prawo dotyczy tylko dorosłych. Akcja jest skierowana do szkół w całej Polsce.

News albo Fake News. Dziś o tym, czym jest 5G, dlaczego wokół tej sieci telekomunikacyjnej nowej generacji powstaje tyle fake newsów, no i jakie są najczęściej spotykane teorie spiskowe właśnie dotyczące 5G. W naszym studiu Grzegorz Czwordon z Ministerstwa Cyfryzacji. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Pałzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Dzień dobry. Dobry panu, dzień dobry państwu. Panowie, może najpierw wyjaśnijmy, czym jest 5G? 5G to nowa generacja telekomunikacji mobilnej, wykorzystująca częstotliwości z zakresu 700 MHz, pasma C, czyli ponad 3 GHz i powyżej 26 GHz. Zarzucił nas pan tyloma danymi technologicznymi, jak chciałem wiedzieć. Nic nowego praktycznie. Czy technologia 5G wywołuje koronawirusa albo nowotwory, bo to jest clue. Nie, a to może najpierw wróćmy do tego, czym jest 5G. To jest kolejna generacja telekomunikacji mobilnej. Piątej generacji, tak? Piąta. To już piąta, a niebawem będzie szósta za kilka lat. Wykorzystujemy nowe częstotliwości, które wcześniej nie były wykorzystywane i dzięki temu mamy z jednej strony lepszą pojemność sieci, czyli możemy do jednej stacji bazowej podłączyć większą liczbę użytkowników końcowych. Mamy też częstotliwości dedykowane do pokrycia terenu, czyli pasmo 700 MHz, które zapewnia nam objąć zasięgiem z jednej stacji bazowej dosyć spory teren. No i mamy pasmo wysokich fal, fal milimetrowych, gdzie już idziemy na bardzo duże prędkości, bardzo dużą pojemność sieci, ale już zasięg bardzo nam też spada. Dlatego to będą wykorzystywane bardzo małe komórki. Słyszymy, że szóstej generacji technologia ma powstać, to znaczy, że potrzeby są tak duże, że już to LTE nam nie wystarczy, 5G i dalej. Panie Michale? Potrzeby rosną w miarę jedzenia tak naprawdę, bo pamiętajmy, że jak wprowadzaliśmy w 96 roku technologię GSM, która swoją drogą do tej pory działa, to wszystkim się wydawało, że to jest absolutny top topów i nic więcej nigdy nie będzie. Wystarczyło raptem kilka lat i w 2005 roku mieliśmy już UMTS, czyli sieci trzeciej generacji. Potem wystarczyło 5 lat, w 2010 roku mieliśmy już LTE. To jest tak, że, jak powiedziałem, apetyt rośnie w miarę jedzenia, natomiast oczekiwania użytkowników też rosną w miarę postępu technologicznego. Wcześniej sieć komórkową wykorzystywaliśmy głównie na potrzeby rozmów głosowych, tak? Czyli po prostu dzwoniliśmy do siebie, wysyłaliśmy SMS-y, bo dopiero wtedy się pojawiły SMS-y wraz z GSM-em. Potem to ewoluowało bardziej w kierunku użycia danych, tak? Czyli po prostu korzystania z internetu. Danych multimedialnych, z których korzystamy. Tak, filmy, różnego rodzaju właśnie treści tam multimedialne i apetyt użytkowników no, zwiększa się z czasem, w związku z tym jakby odpowiedzią na to są kolejne generacje sieci komórkowe, które są w stanie przenieść więcej danych na danym obszarze w krótszym czasie po prostu. Kilkukrotnie powiedział pan sieć komórkowa, no właśnie z rozwojem sieci komórkowej też widzimy rozwój teorii spiskowych, bo chyba od tego powinniśmy zacząć, od sieci komórkowych i dalej poprzez rozwój dochodząc do 5G, do różnego rodzaju fake newsów z tym związanych. Pamiętają panowie może początki przy sieciach komórkowych, jakie to fake newsy pojawiały się? Bo nawet tego określenia fake news nie znaliśmy jeszcze wtedy. Pierwsze jakie pamiętam to były kury, że się nie jasą. Kury nie będą znosić jajek. Krowy nie będą dawać mleka, prawda? To był jakby pierwszy taki spin, ale dosyć szybko pojawiło się przejście jakby na kwestie czysto zdrowotne, czy jakieś tam potencjalne problemy tam z sercem, z innymi ważnymi narządami, które miały być niby powodowane przez wówczas jeszcze GSM. Ale tu mówimy o masztach telekomunikacyjnych, czy o samych urządzeniach, o telefonach komórkowych? Mówimy głównie o masztach, tak? Bo myślę, że urządzenia nie powodują u ludzi specjalnego strachu, bo korzystają z nich na co dzień, tak? Natomiast to są na ogół małe, znaczy teraz już małe, kiedyś były większe. To są małe, zgrabne urządzenia, które nosimy w kieszeni. Natomiast maszt ciężko nazwać małym i zgrabnym, a zwykle jest tak, że to, co jest duże, to ludzi przeraża. I prościej jest jakby przypisywać jakieś negatywne cechy czemuś, co jest duże i ma, powiedzmy, 50-70 metrów wysokości, niż czemuś, co się mieści w naszej kieszeni, prawda? I z czego korzystamy na co dzień. Ale to dlatego, że nie mamy tej wiedzy, na przykład, no o telefonach to już wiemy sporo, ale o 5G albo dalej, 6G, panie Grzegorzu? Czy nie mamy wiedzy? Ja bym troszeczkę jeszcze się cofnął. Bo skąd się biorą te fake newsy, te teorie spiskowe? No właśnie, ja bym się trochę cofnął w czasie jeszcze, nie wiem, lata 70. w Stanach Zjednoczonych, w 60. wprowadzono kuchenki mikrofalowe i tu już w pewnym momencie. No, trzeba pamiętać, że mikrofale wywodzą się z wojska. To była technologia wojskowa. I w momencie, gdy mikrofale były wykorzystywane na cele cywilne, ludzie zaczęli się tego bać. Zaczęło się od mikrofalówek, później były radary policyjne, były dosyć spore protesty w Stanach Zjednoczonych. No i tak rodziły się te fake newsy wtedy już pierwsze, co do wykorzystywania technologii radiowych. Czyli jak coś jest nowe, to się tego boimy, tak? Inaczej, coś, czego nie widzimy, no bo fale elektromagnetycznych poza światłem tak nie widzimy. A działa. I też można zachorować od słońca, trzeba o tym pamiętać. Wiedza czy nie wiedza? Bardziej ja bym to odbierał jako przypadki życiowe. Bo zdarzają się sytuacje, że osoby, które faktycznie chorują i szukają pomocy u specjalistów i ci specjaliści nie potrafią im pomóc, bo nie są w stanie zdiagnozować przyczyn różnych dolegliwości u danej osoby, to później pojawia się ten efekt nocebo i widzimy za oknem maszt i stwierdzamy, kurczę, to chyba przez to. Może to. Tym bardziej, że czytam w internecie, gdzie ten szum informacyjny jest bardzo duży. Dobrodziejstwo technologii mobilnej, czyli dostęp do internetu wszędzie praktycznie. To jest z jednej strony zbawienne, a z drugiej tak, strony... Tak, a z drugiej strony spowodował też przez media społecznościowe dostęp do szeregu nieprawdziwych informacji i ciężko nam, jako zwykłemu człowiekowi, wyłuskać te prawdziwe informacje. I to spowodowało, że łatwiej docieramy do tych nieprawdziwych informacji, bo one są nacechowane bardzo silnymi emocjami, z którymi my się identyfikujemy. Mhm. I przez to właśnie, moim zdaniem, osoby boją się nowych technologii. Dobra, zresztą wszystko, co nowe, to rodzi pewne niepokoje. I spotykamy się z fake newsami. Na przykład, że maszty telekomunikacyjne promieniują. Skupiając się na tych technikaliach, panie Michale, jak to jest z tymi masztami? No, to jeżeli działają, to promieniują. To znaczy, jeżeli nie promieniują, to znaczy, że nie działają. To jest jakby prosta zależność. Ale w wielu przypadkach wystarczy, że on stoi i nie jest włączony. Nawet nie przyłączony do sieci, do prądu, już tak? Ludzie odczuwają negatywne skutki. Tak, aż takie wrażliwe są nasze organizmy? Mówiąc szczerze, nie wiem, czy są takie badania, które by potwierdziły taką wrażliwość. To było perpetuum mobile, coś, co nie podłączone, a działa, promieniuje, wypromieniowuje. Tak. Myślę, że to byłoby generalnie takie, gdyby takie badania były i potwierdziły właśnie taką zależność, no to ktokolwiek by je zrobił, to miałby Nobla w kieszeni. Natomiast tak zupełnie poważnie, tak, no maszty po to, żeby wszystkie urządzenia radiowe, powiedzmy radiokomunikacyjne, żeby działać, muszą wypromieniowywać w przestrzeń energię w postaci fal radiowych i to jest ich jakby normalna praca. Więc jeżeli się tego boimy, że urządzenia pracują tak, jak je zaprojektowano, no to chyba lekko przesadzamy. Bo jeżeli tutaj skupimy się nawet na tym naszym domowym ognisku i tu mamy wypromieniowanie z routera Wi-Fi, no to mamy się czego obawiać. Jeżeli ktoś ma router Wi-Fi w tym swoim domowym ognisku, to znaczy, że ma również prąd. Pamiętajmy o tym, że prąd taki, jaki mamy w gniazdkach, również jest źródłem pola elektromagnetycznego. No, jakoś jest dostarczony do naszego mieszkania, domu. Płynie przewodami, prawda, pojawia się tam właśnie pole elektromagnetyczne. Nie słyszałem, mówiąc szczerze, aczkolwiek nie, może słyszałem, ale to jest jednak bardzo, tak powiem, niewielki odsetek. Natomiast generalnie ludzie raczej sobie nie wyprowadzają kabli ze ścian po to, żeby żyć w wolnym od pola elektromagnetycznego środowisku, tak? To o tych receptach na uwolnienie się od fal elektromagnetycznych od 5G jeszcze będziemy mówić. Tak nawiązałem do tego ogniska domowego, bo chyba jedynym, nie wiem, czy efektem jest ten efekt termiczny. To jest jedyny stwierdzony, od którego ustala się pewne granice bezpieczeństwa. Jeżeli mamy pole elektromagnetyczne o danej częstotliwości i stwierdzamy, że 100 watów na metr kwadratowy to powoduje wzrost temperatury ciała o 1 cm, przyjmowane są marginesy bezpieczeństwa i wtedy 10 wat na metr kwadrat jest uznawane jako ten bezpieczny. A, ale też w internecie pojawia się nie tylko wat, ale miliwat, mikrowat. Miliwat, pikowaty i tak dalej. No oczywiście posługiwanie się bardzo wysokimi liczbami, które ma po cyfrze bardzo dużo zer, ale niestety te zera nie pojawiają się po przecinku. To też mają znaczenie, ale chyba tak, na naszą wyobraźnię. Dokładnie, to działa na, powtórzę to, psychikę. Ludzie bardziej się boją czegoś wielkiego. Jeżeli widzimy, że poziom pola elektromagnetycznego, w szczególności z takich piszczących mierników, wynosi parę milionów pikowatów czy tam mikrowatów, To działa. A my zastanawiamy się na przykład, czy kasztany mogą chronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Proszę się nie śmiać, co jest receptą na zabójcze fale 5G. O tym za chwilę. Proszę zostać z nami. Fake news. Przypomnę, w naszym studiu Grzegorz Czwordon z Ministerstwa Cyfryzacji i Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. I o tym dziś rozmawiamy. Panowie, przepraszam bardzo, ale muszę sprawdzić, co panowie mają w kieszeniach. Czy aby nie, no bo to ten czas po jednym, po dwa kasztany w kieszeni. Znaczy akurat przyznam, że nie wziąłem swoich kasztanów, ale... Ale zawsze pan weźmie. Tak, staram się Grzegorzu. Ja kasztanów nie mam, ale mam dwa telefony. Z kasztanów? Nie, w obudowie kasztanowej. No właśnie, gdybyśmy się mogli zobudować, albo nie wiem, jakoś oblec w kasztany, które mają rzekomo chronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym, to ile tych kasztanów musielibyśmy uzbierać? I skąd w ogóle ten fake news z kasztanami? Znaczy, powiem szczerze, nie wiem, skąd ten fake news się wziął, natomiast bo to jest jeden z moich, powiem, najbardziej ulubionych, tak? bo jest przesłodki. Kiedyś to liczyłem, jaką ilość kasztanów trzeba by mieć, żeby rzeczywiście... Taką zbroję z kasztanów. Tak. Tak? W co trzeba by się oblec z tych kasztanów, żeby to jakkolwiek bądź zadziałało, oczywiście zakładając, że to w ogóle jest potrzebne takie działanie. Nie pamiętam w tym momencie dokładnych wyliczeń, niemniej to było kilkadziesiąt kilogramów kasztanów o grubości chyba co najmniej 10 centymetrów, czyli trzeba by się, że tak powiem, oblec w coś takiego, w takie wdzianko z kasztanów. I wtedy to rzeczywiście mogłoby działać, ponieważ no, fale radiowe mają to do siebie, że wytracają energię przechodząc przez każdy ośrodek, czyli no, nawet przez kasztany. To będą kasztany, czy to będą żołędzie. Drzewa też, tak? Drzewa, cokolwiek bądź de facto przez ubranie. Zawsze tracą trochę swojej energii. No, pytanie, czy jest to do czegokolwiek potrzebne. No właśnie, o to chciałem zapytać. Czy jakiekolwiek ziarenko prawdy, ziarenko kasztanowca jest w tym fake newsie, żeby się chronić? Pytanie kluczowe, czy jest się przed czym chronić? To jest bardziej pytanie retoryczne niż merytoryczne. Nie ma się przed czym chronić. Oczywiście to, co nas chroni od potencjalnie negatywnego wpływu pola elektromagnetycznego, bo taki też może wystąpić, to są odpowiednie normy, regulacje prawne i odpowiedni system, który sprawdza, czy te regulacje są dotrzymane. No właśnie, bardzo... bo kolejny fake news jest taki, że nikt tego nie przestrzega, że są normy, ale co z tego? To jest bardzo szczelny i bardzo restrykcyjny system, który absolutnie przestrzega wszystkiego i też mało tego, wszyscy go przestrzegają. Czyli... Panie Grzegorzu, Ministerstwo Cyfryzacji też się zajmuje tego typu rzeczami? Oczywiście i tutaj z kolegą się zgadzam w 100%. Swego czasu było postulowane podejście LARA, czyli jak najmniej tego pola elektromagnetycznego i zasada ostrożności. No jeżeli popatrzymy na inne kraje, jak to wygląda, przykład niech będą Niemcy. Tam ma stacji bazowych jest pomiarowanych 3% ze wszystkich. Cała reszta polega na estymacji, modelowaniu pola elektromagnetycznego, jak to się będzie rozchodziło w przestrzeni wokół tej stacji. Czy lasy będą tłumiły budynki? Lasy, i tak budynki dalej, i tak dalej. Jaki będzie zasięg, jaki będzie poziom tego pola elektromagnetycznego w środowisku? U nas w Polsce pomiarujemy wszystkie stacje bazowe. Każda. W momencie, gdy jest postawiona, w momencie, gdy jest zmodernizowana, w momencie, gdy powstaje nowy dom w okolicy. Tu najwięcej protestów jest, kiedy ma powstać taka stacja bazowa, tak? Rozumiem, że przed budową również jest to sprawdzane, czy modelowane, jaki będzie miało wpływ na otoczenie. Oczywiście, no każda stacja bazowa, zanim powstanie, to jest analiza radiowa, czy spełni swój podstawowy cel, czyli zapewni zasięg o odpowiednich parametrach jak największej liczbie użytkowników końcowych, no bo to nie chodzi o to, żeby stawiać maszt przy maście, który będzie pracował na 5% swojej mocy, i będzie obejmował po 10 użytkowników, bo nie więcej, tylko chodzi o to, żeby postawić w takim miejscu, bo też trzeba pamiętać, jak wygląda Polska i ukształtowanie terenu, lasy to 20 parę procent naszego kraju, żeby optymalnie dojść z sygnałem do każdego użytkownika. Ta wydajność, żeby była jak największa. Tak, no bo to też po stronie operatorów trzeba pamiętać, że to jest biznes. No, nikt nie pozwoli sobie na to, żeby stawiać co 50 metrów maszt albo oddalać go, skoro on nie będzie efektywny. Takie maszty 5G mogą wyrosnąć w ciągu jednej nocy? Kiedyś rozpracowywaliśmy takiego fake newsa. I tak, i nie. To znaczy cały proces budowlany i w ogóle przygotowanie tego procesu to jest to długotrwałe. Zbieranie dokumentacji, pozwoleń, zezwoleń i tak dalej. Tak? Plany, pozwolenia, prawda, projekty, to jest uzgodnienia również. To jest to proces bardzo długotrwały. Natomiast jeżeli chodzi o same technikalia, czyli po tym postawienie wieży, to w sytuacji, w której są fundamenty, no, fundamentów nie da się wylać w ciągu jednej nocy. To jest jakby to poza dyskusją. A natomiast kiedy są fundamenty, to faktycznie w ciągu jednego dnia taki maszt, jeszcze oczywiście nieuzbrojony, czyli bez nadajników, może powstać. Ale co ciekawe, bo ja znam przypadki ze swojego otoczenia, gdzie maszt stał kilkanaście lat I w momencie, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o protestach, o tym, że 5G szkodzi i tak dalej, i osoba, która akurat natrafiła na to, stwierdziła, że ten marsz powstał w jeden dzień, w jedną noc. Mhm. To jest nieprawdą, bo on tam stoi kilkanaście lat, ale wcześniej po prostu nikt na to nie zwracał uwagi. Jesteśmy przyzwyczajeni i w momencie, gdy pojawia nam się czerwona lampka, bo coś przeczytaliśmy, to zwracamy uwagę na to, co nas otacza. Taki maszt 5G może wypromieniować pole elektromagnetyczne uszkadzające DNA naszych komórek? Kolejny z fake newsów, który cytuję z mediów społecznościowych. Nie. I to w żadnej sytuacji nie jest w stanie tego zrobić. Po prostu, żeby do tego doszło, bo jakby hipotetycznie taka możliwość, czyli jakieś tam uszkodzenie komórek w wyniku działania pola elektromagnetycznego jest możliwa. Tylko to musi być to pole bardzo wielkiej mocy. Dużo większej niż to, co mamy w mikrofalówce, czy w takich urządzeniach, prawda, przeznaczonych jakby na przykład do gotowania żywności, tak? No to, a nie do radiokomunikacji. Natomiast... To jak grube musiały być te zbroje z kasztanów sobie wyobraziły. Myślę, żeby kasztanów wtedy w parku nie wystarczyło. Natomiast tak, odpowiadając na pytanie, maszt 5G nie jest w stanie takiej mocy wypromieniować nigdy absolutnie. Panowie, to co może być receptą na zabójcze fale 5G? Koniec cytatu. Kolejny z fake newsów w mediach społecznościowych. Myślę, że odstawienie internetu to jest chyba najlepsza recepta. Czyli wyłączenie 5G. Tak, aczkolwiek 5G, że w ogóle sieci komórkowe są używane nie tylko do tego, żeby ludzie przeglądali internet, oczywiście bardzo fajnie i po to właśnie ta sieć powstała, żeby ludzie z całego świata mogli się dzielić swoją wiedzą. No, potem trochę ta idea została wypaczona, tam się pojawiły głównie kotki, pieski i tak dalej. Oczywiście nie ma w tym nic złego, że ktoś sobie ogląda tam kotki czy pieski. Niemniej tak, no to odstawienie internetu i poczytanie po prostu kilku tam naukowych publikacji, oczywiście to jest, wiem, że to jest idea fix, ponieważ to są publikacje tak napisane, że normalny człowiek tego nie rozumie, ale wystarczy, że przestanie się bodźcować danymi z sieci, tam nagłówkami, filmami z żółtymi napisami, że nas tam to zabije, że szczepionki szkodzą, 5G szkodzi, żywność szkodzi i generalnie życie szkodzi, to wtedy tak, to jest sposób na to, żeby się przestać bać. Też był taki fake news, że szczepionka przeciwko koronawirusowi zawiera chipa 5G. Który będzie aktywowany przez sieć 5G. No, teraz w piątek znalazłem w internecie, bo niestety też nie korzystam z niego wyłącznie po to, żeby się uczyć. Czasami oglądam również głupoty. Nie tylko pieski i koty. Nie tylko pieski i koty, ale czasami również po prostu takie autentyczne głupoty. Trafiłem na takiego właśnie nową odsłonę tego fake newsa, tylko teraz, no bo tamta stara się już zużyła, tak? No bo tamta była odnośnie tego, że w szczepionkach covidowych jest nanochip, który wywołuje covida. No, to wiemy, że jest, więc już, tak, już nie jest fake news. Tak. Znaczy, prawda jest taka, że po pierwsze COVID spowszedniał, po drugie sieć 5G spowszedniała, czyli no coraz więcej osób tej sieci używa na co dzień, to blisko ponad 4 lat już tak naprawdę. Wszyscy chodzimy w ubrankach z kasztanów, więc no wiadomo, trzeba się przerzucić na inny. Natomiast nowy fake news, na jakiego trafiłem, i on zrobił naprawdę absurdalne zasięgi, to są milionowe zasięgi, także mam nadzieję, że, znaczy życzę panu redaktorowi takich zasięgów w radiu. Był taki, że w szczepionkach covidowych były jakieś tam elementy białkowe, które zawierały, czyli w szczepionce był wirus Ebola, Marburg i takie tam inne bardzo śmiertelne. Te, które są na topie teraz. Które są teraz na topie, no wiadomo, to wszystko musi być na topie, to nie może być news sprzed 2 dni, to musi być na teraz. Które będą aktywowane, dopiero będą aktywowane przez nową sieć 5G, która powstaje w Stanach na nowej częstotliwości. Mm. No bo skoro na starej się nie udało, to trzeba próbować dalej, tak? I naprawdę tam ten post miał chyba 2,3 miliona wyświetleń na samym Twitterze. To są gigantyczne zasięgi. To rzeczywiście, tak. I wystarczy, że jakiś promil z tych ludzi, którzy go obejrzeli, uwierzą, pójdą za tym. I potem zaczną, prawda, o tym opowiadać, zaczną to szerować ze swoimi znajomymi i tak dalej, i wtedy no, ten kłopot narasta jak kula śniegowa. Mieliśmy ostatnio sytuację z fake newsem dotyczącym powodzi, że to przed 5G. Oczywiście. Tak, i powstała tymczasowa stacja bazowa w Lądku-Zdroju i było nawoływanie do jej niszczenia. Tak się zastanawiam przez cały czas, panowie, czy to jest świadome działanie dezinformatorów, czy raczej takie naiwne podejście internautów, którzy spotykają się m.in. w mediach społecznościowych właśnie z takimi treściami. I o tym powiemy już za chwilę. News albo Fake News. Dziś rozmawiamy o tym, czym jest 5G i dlaczego wokół tej sieci telekomunikacyjnej nowej generacji powstaje aż tyle fake newsów i powstają nowe. W studiu Grzegorz Czwordon z Ministerstwa Cyfryzacji i Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Panowie, no wrócę do tej myśli. Świadome, naiwne działanie dezinformatorów, użytkowników? Ponad 2 miliony wyświetleń, no to robi wrażenie. No, ja myślę, że to jest jedno i drugie, tak? Tylko jakby nie jestem w stanie powiedzieć, w jakich proporcjach. Jest szereg osób, czy szereg organizacji, które po prostu, brutalnie mówiąc, zrobią na takiej dezinformacji. Żerują na tym, tak? Żerują, tak. No, monetyzują się na czymś takim. No, szczególnie internet to umożliwia, ponieważ w internecie jakby miarą zarobionych pieniędzy jest klikalność, tak? Czyli im więcej odsłon i więcej wyświetleń, tym więcej platforma, czy to jest tam YouTube, Twitter, whatever, da nam pieniędzy zwrotnie, tak? Takiemu twórcy cyfrowemu. Mhm. No to też chyba odpowiedzialność po stronie właśnie takiego twórcy, tak? Czy wydawcy, który wypuszcza takie treści. No, z jednej strony można się zastanawiać nad wolnością słowa, ale z drugiej, jeżeli to ma negatywny wpływ na nasze, no nie wiem, zdrowie psychiczne i na nasze kieszenie, no to może warto się nad tym też zastanowić. Ma pan rację, natomiast platformy często nie widzą problemu. Mhm. Dla nich to po prostu no się jest, klika, jest... Tak, to się klika, kolejny content napędza ruch, jest fajnie, a to, czy on jest taki, śmaki, czy owaki, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to właściwie już trochę mnie ich obchodzi, tak? Także gdyby ktoś chciał rzeczywiście walczyć, tak naprawdę walczyć z taką dezinformacją, i to niekoniecznie mówię o 5G, bo to są tam kwestie szczepionkowe, ale też wiele, wiele innych, należałoby właśnie od platform zacząć, tak? Ministerstwo Cyfryzacji planuje coś takiego, panie Grzegorzu? Tego nie wiem, bo akurat walka z metą. W telekomunikacji aż tak bardzo z big techami nie walczymy, ani dostawcami usług. No. Ale z tym, co się pojawia w tychże właśnie. Nie, no oczywiście my cały czas walczymy z tymi fake newsami, ale wracając do pierwszego pytania, ja bym to nawet podzielił na trzy grupy. Pierwsza to są osoby nieświadome, które podchwytują te tematy. Tak. Druga to osoby, organizacje, które chcą coś na tym zarobić, czyli pieniążki. No i trzecia, no to może bardziej kontrowersyjna teza moja, ale może i też nie moja. Żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Na wschodzie mamy wojnę. I jak ja sobie przypominam, kiedy myśmy zaczęli się stykać z dezinformacją dotyczącą 5G, to był przełom 18 i 19 roku, to było takie największe nasilenie. I widzieliśmy, że te wszystkie tezy, które akurat przy naszej działalności się pojawiają, są kopiuj, wklej z Russia Today. Tam było chyba 7 filmików, w szczególności na Stany Zjednoczone kolportowane, ale u nas też to podchwyciło. To trzeba się zastanowić, czy to nie jest też intencjonalne z innych państw. No bo przykład też wojny w Ukrainie pokazuje, jak ważna jest telekomunikacja mobilna, jak łączność w ogóle dla państwa, dla obywateli i dla wojska jest kluczowa. Dla bezpieczeństwa. Tak. I tutaj dezinformacja jest takim narzędziem, moim zdaniem, wojennym też. Mhm. Jednym z elementów tej wojny hybrydowej. Oczywiście trudniej jest się bronić, jeżeli nie możemy zapewnić telekomunikacji, nie możemy zapewnić dostępu do informacji obywatelom. Ale też chodzi o rzetelną informację, tak? O sprawdzone informacje, nie tylko, że w ogóle. Tak, tylko mi bardziej chodzi o to, że dostęp do komunikatów, co się dzieje w naszym państwie. Dostęp do tego, że możemy się do kogoś bliskiego dodzwonić, sprawdzić, czy nic mu nie jest. I kluczowe w zakresie telekomunikacji, moim zdaniem, jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo bliskich nas samych, żeby móc też dodzwonić się do służb ratunkowych. Nie tylko, gdy nam się coś dzieje, ale gdy widzimy, że coś złego się dzieje wokół nas. I takie działania ze wschodu, w mojej opinii, też są bardzo silnym instrumentem w walce przeciwko 5G. No to też podważa wiarygodność funkcjonowania państwa, administracji jako takiej, prawda? To chyba też o to chodzi. Zdecydowanie. No, my akurat jesteśmy bardzo często pomawiani w internecie jako ci wspierający operatorów telekomunikacyjnych we wdrażaniu 5G, żeby zabijać Polaków. No, tak słyszymy, to czytamy, niestety. źródło twoich chorób, to nie tylko technologia 5G, ale i telefonii komórkowej. Też nawet. Tak. Padła ta druga grupa, o której pan mówił, chcących zarobić, no właśnie, zarobić na czym? Na właśnie naszej naiwności, panie Michale, bo różnego rodzaju, no nie wiem jak to powiedzieć, produkty wyobraźni, które zalewają internet, mają być tą receptą na wszelkiej maści zło związane z 5G i nie tylko. Są różne grupy produktów i usług, natomiast te wszystkie podmioty, czy te wszystkich ludzi łączy to, że chcą zarobić na naszym strachu. Także przede wszystkim od tego zacznijmy. Ten strach jest wywoływany i jest podsycany właśnie po to, żeby nas zachęcić albo właśnie niemal wręcz przymusić do tego, żeby taki produkt kupić. A ten strach jest bezpodstawny, podkreślmy to. Absolutnie. Aż takim, tak? To nawet ciężko powiedzieć, że to jest strach. No to już mówimy raczej o lękach, a tutaj to wchodzimy jakby w tematy czysto medyczne. Tak czy inaczej, asortyment tych produktów jest naprawdę wręcz nieskończony. Jest sektor usługowy, czyli jest sektor, który co oferuje? Zachęca ludzi do tego, żeby protestowali przeciwko masztom i oferuje swoje usługi, typu tam pisanie różnych pism do różnych instytucji, reprezentowanie przed sądami, gdyby takie sytuacje do tego dochodziły, że jednak sprawa ląduje w sądzie na temat tego, czy maszt jest legalny, czy jest nielegalny, czy złotowa była legalna, czy nielegalna. Tutaj bardzo pomaga taka trochę niejasność prawa, albo właściwie może nie tyle niejasność, co na wolność interpretacji. To taka zła interpretacja, która została przez kilka lat ostatnich wypracowana. Mhm. I to jest oczywiście do zmiany, ponieważ to w tym momencie przestaje już być tylko i wyłącznie kosmetyczny problem. Także to jest grupa właśnie, usługowa. Natomiast jest cała grupa produktowa, która oferuje różnego rodzaju mierniki. To są quasi urządzenia, ponieważ to one de facto niczego nie mierzą. Natomiast nie przeszkadza im to być bardzo drogimi urządzeniami. Nawet po 3, 4, 5, 6 tysięcy złotych. To jest takie urządzonko, które piszczy i błyszczy. Ale co mierzy? Tego nikt nie wie. Co sprawdza? Tego nikt nie wie. Ja miałem taki miernik parę razy. Możliwość porównania pracy takiego miernika z urządzeniem rzeczywiście profesjonalnym i certyfikowanym. Czyli skalibrowanym, homologowanym i tak dalej, tak? Tak, tak, tak. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co ono mierzy. Może mierzyć wszystko albo nic. Kilka tysięcy złotych urządzenie? 6-7 tysięcy złotych, tak, są takie urządzenia. Odrębną grupą są wszelkiego rodzaju kwestie odzieżowe, czyli czapki, które mają chronić przed 5G, zresztą przed całą resztą technologii komórkowych również. To też rozumiem, grube pieniądze, tak? Taka czapka. To są rzeczy trochę tańsze, natomiast dalej są dosyć drogie. Znaczy niewspółmiernie drogie w stosunku do tego, co oferują. No, nie wiem, czy pan by kupił czapkę na przykład za 200, 300, 400 zł, taką zwykłą czapkę, którą pan może kupić w markecie za, nie wiem, za piątaka, powiedzmy, albo nie wiem, no, mamy inflację, to za 8 zł, tak? To jest ta czapka z folii aluminiowej, nie, bąbelkowej? Tam niektóre, te bardziej premium są z nitką srebrną, te mniej premium są po prostu z jakimś drutem metalowym, którym niby ma tworzyć taką mini klatkę Faradaya. Oprócz tego oczywiście mamy wszelkiego rodzaju farby. To jest coś, co rzeczywiście ma szansę działać, bo rzeczywiście trochę ekranować będzie. No, wracam do tego, co mówiłem na początku. Nie ma od czego się ekranować, ale gdyby ktoś bardzo chciał, to proszę bardzo. Ale rozumiem, że z domu wychodzimy, zdejmujemy czapkę i cały czas jesteśmy w działaniu tego pola nawet szkodliwego. Tak, dokładnie tak. Natomiast ostatnią grupą są takie rzeczy zupełnie odjechane, typu jakieś tam działa orgonowe czy coś takiego. To są jakieś takie, wie pan, odlewane z żywic, kamieni i różnych tego typu rzeczy, przedmioty, które mają kierować jakąś swoją energię orgonową, cokolwiek to jest, w kierunku nieba i taką tam bańkę roztaczać, nie, nad nami. Ale są też nawet są wdzianka dla konia, są na przykład za kilka tysięcy euro, które kanują konika od wpływu 5G i całej reszty. To jest nieskończony przemysł. Wyobraźnia chyba tylko hamuje tak twórców tego typu dzieł. Czyli rozumiem, nie dociera choćby informacja Światowej Organizacji Zdrowia na podstawie analizy wyników ponad 20 tysięcy badań naukowych, która uznała, że nie ma wystarczających dowodów na negatywne konsekwencje zdrowotne kontaktu z polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez urządzenia telekomunikacyjne. No to dlaczego ciągle boimy się technologii 5G i dlaczego wciąż tyle fake newsów na ten temat powstaje? Bo jest na czym zarabiać. Bo jest interes w tym, czy to właśnie materialny, czy niematerialny. No i też strach, to co na początku rozmawialiśmy. Jeżeli ktoś nie jest w stanie mi wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje moje ciało, no to sam szukam, czy to informacji, no przede wszystkim informacji, co to może być, bo Google nam podpowie, jak nie podpowie, to YouTube, z filmikami, żółtymi napisami. I identyfikujemy się z tym wszystkim. No, jesteśmy takim społeczeństwem, chodzi mi ogólnie o ludzi, którzy poprzez analogię u innych osób dostrzegają to samo u siebie, bądź też identyfikują się z tym. Mhm. Potwierdzenie swoich spostrzeżeń. I dlatego tak łatwo ulegają tej manipulacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Grzegorz Czwordon z Ministerstwa Cyfryzacji i Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy słuchaczom programu Trzeciego, a ciąg dalszy naszej rozmowy w podcastach Trójki. Bartek Machajewski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Do usłyszenia. News albo fake news. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Autopromocja. Dlaczego matka Polka musi sikać w krzakach? Czy nasze miasta są dla kobiet większymi torami przeszkód niż dla mężczyzn? Czy musi tak być i jak to zmienić? Porozmawiam z moimi gościniami, antropolożką Moniką Pastuszko, autorką książki Matka Polka sika w krzakach oraz socjolożką profesor Anną Domaracką-Widłą. Zapraszam do Klubu Trójki, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. A do tego na produkty w promocji do 50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci.